Kruiningenstraat 16, 2900 Schoten. Zeer daar verzorgd. Zou ik niet willen wonen, hoor. Zeer verzorgd, recentelijk gelijkvloers appartement met garagebox. Kan dat poort moet vervangen worden. Oei. Oppervlakte 90 vierkante meter, breedte 6 meter, bouwjaar 1996. Met een tuin en een garage, water, elektriciteit, tv, telefoon en riolering. Dus er loopt echt riolering door je huis. Is dat niet fantastisch? En overstroming. Oh, plat dak met roofing gevuld, raampje, PVC, dubbelglas, elektrisch vuur. Geen tweede ingang. Dus je hoort maar één ingang. Dus geen tweede ingang. Is er een btw-stelsel? Nee. Ze hebben geen btw-stelsel in hun huis staan. De living is een woonkamer. Dat is ook leuk. De living is een woonkamer van 4,30 x 6,92 meter met een tegelvloer. Beste luisteraar. Is het de derde dimensie? En nog even zeggen, maandelijks 25 euro. Onkosten. Werkvrouw is er ook. Fantastisch. Een werkvrouw.